أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Evet değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, Rabbul İzzet yine bizlere yan yana gelmeyi nasip etti. Ona hamdü senalar olsun diyoruz ve bugün yine onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeye çalışacağız. Allahu Azze ve Celle'den bugünkü sizlere işleyeceğim konu ile alakalı bana güzel ifade edebilme kudret ve kuvveti ihsan etsin. Sizler için de güzel bir anlayış, güzel bir kavrayış nasip etsin değerli kardeşlerim. Evet, dersimizi sizin dinlediğiniz gibi net ortamında da dinleyen arkadaşlarımızın olduğundan dolayı İnşallah bu hususun daha karlı bir kazanç olacağına inanıyorum. Çünkü karşı tarafta siz de bayağı bir kalabalık oluşturdunuz. Allah'a hamdolsun. Değerli arkadaşlarım, benim bugün sizlere anlatmaya çalışacağım Rabbul İzzet'in bana ihsan etmiş olduğu ölçüde İslam'da aklın yerini ve konumunu, bunun İzahını inşallah sizlere yapmaya çalışacağım. Hepinizin de bildiği gibi İslami birçok meselede akıllarına uluhiyet makamı tanıyıp da her şeyde akla öncelik vermeleri ve akılı yine her şeyde hakem kabul etmeleri nedeniyle Allah'ın dininden olan birçok meseleyi inkar eden veya çeşitli tevillere tabi tutarak onları kabul eden kimseler söz konusudur. Birçok şirk ve küfrü bünyesinde barındıran bu bidat ehli mezhep ve meşrep müntesipleri zihinlerinde hükme bağlamış oldukları bir hususa nasların aykırı gelmesi halinde, yani Kur'an'ın ve sünnetin aykırı gelmesi halinde hemen icat etmiş oldukları bu yordamla, bu akli ölçüyle onları red cihedine gidebilme imkanı elde etmişler. Önlerine gelen herhangi bir ayeti veya hadisi böylece akılcı bir düşünceyle ne yapıyorlar? Ya kabule yanaşmıyorlar veya farklı bir yoruma, farklı bir tevile tabi tuttuktan sonra kabule yanaşıyorlar. Ne yazık ki bugün bu tip batıl mezhep müntesipleri karşımızda arz-ı endam etmektedirler. Tabii ki bu değerli kardeşlerim kendilerini birçok ayeti istek ve arzularına göre yoruma, yani icat etmiş oldukları bu yordam, bu akli ölçü kendilerini birçok ayeti istek ve arzularına göre yoruma ve birçok hadisleri de reddetmeye ve hatta rivayetleri hakkında akli görüşler ileri sürmeye götürmüştür. Allah kendisinden razı olsun, İmam Şatibi'nin de El-İhtisam kitabında buyurduğu gibi, bunlar diyor kendi amaçlarına ve mezheplerine aykırı gördükleri hadisleri reddederek bunun akla aykırı olduğunu, eldeki delillerin öngörmüş olduğu ölçüye uymadığını söyleyerek reddederler ve bunun gerekli olduğunu savunurlar. Ve misal veriyor, diyor ki mesela kabir azabını inkar edenler gibi diyor. Miracı inkar edenler gibi diyor. Bu tip insanlar bildiğiniz gibi bizim de bazen sohbetlerimizde karşılaştığımız kimselerdir. Bunlar akıllarıyla icat etmiş oldukları bu ölçü çerçevesinde hareket ettiklerinden dolayı kabir azabını inkar ederler. Miraç olayını inkar ederler. Evet, Şatibi'nin dediği gibi. Hatta devam ediyor. Allah kendisinden razı olsun, Şatibi diyor ki bunlar diyor o kadar ileri gittiler ki, bunlar o derece ileri gittiler ki diyor, sahabe ve tabi'in ravilerine dahi dil uzatmışlardır. Hatta diyor adil olduklarında ve imametlerinde ittifak olunan muhaddisleri bile dillerine dolamıştır bu insanlar diyor. Bu akılla hareket eden kimseler. Değerli arkadaşlarım, bunların kirli çamaşırlarını burada gerçekten sayacak olsak buna belki de zamanımız yetmeyecektir. Sayfalarımız da buna güç yetiremeyecektir yazacak olsak. Bunları zikretmekten ziyade acaba İslam gerçekten bu insanların anladığı manada akla bu kadar selahiyet tanımış mıdır? Yani bunlar akıllarıyla hareket ederek birçok şeyi ellerinin tersiyle kenara itiyorlar. Acaba İslam akla bunların anladığı manada bir selahiyet tanımış mıdır? Veya başka bir tabirle akılın selahiyet sınırı nedir? Nerede akıl ön planda olmalı ve tutulmalıdır? Veya nerede aklı insan mahkum etmelidir? İşte bu sohbetimizde bu soruların cevabı olarak İslam'da aklın yeri ve konumu başlığı altında meseleyle ilgili kitap ve sünnet çizgisinde bir şeyler anlatacağız. Her şeyden önce değerli kardeşlerim, şunun çok iyi bilinmesi gerekir ki akıl İslam'ın karşısında hatip değildir, muhataptır. Bunu ayrıntılı olarak izaha geçmeden önce kafamıza yazıyoruz. Akıl İslam'ın karşısında hatip değildir, muhataptır. Hakim değildir, mahkumdur. Ve yine rakip değildir, merkeptir. Bunu kafamıza peşinen yazıyoruz. Hatip değildir, muhataptır. Hakim değildir, mahkumdur. Rakip değildir, merkeptir değerli kardeşler. Bunu kafamıza iyi yazıyoruz. Akıl her şeyden önce, değerli arkadaşlarım, sırasıyla gidecek olur isek, akıl her şeyden önce, yani birinci olarak mükellef olmanın altyapısıdır. Mükellef olmanın altyapısıdır. Aklı her şeyden önce böyle ele alırız. İnsanın şer'an mükellef kılınışının sahih olması için kendisi bizzat veya vasıta ile kendisine tevcih edilen mükellef kılış hitabını anlayıp anladığını yerine getirecek kadar manasını tasavvur edecek kudrette, kuvvette bulunması gerekir. Çünkü mükellef kılınmaktaki maksat değerli kardeşlerim, İtaat ve istenilenin yapılmasıdır. Anlamaya muktedir olmayanın istenileni yapması mümkün değildir. Şari'nin hitabını anlaması gerekir. Anlamaya muktedirlik ise yalnızca akıl ile, yani şari'nin hitabının anlaşılır, hitaptan maksadın ne olduğunun bilinir olmasıyla gerçekleşir. Burayı anlıyorsunuz değil mi? Anlamaya muktedirlik ise diyor, yalnızca akıl ile şari'nin hitabının anlaşılır, hitaptan maksatın da ne olduğunun bilinir olmasıyla gerçekleşir. Yani bir insanın akıllı oluşunun emarelerinden bir tanesi budur, hitabı anlama mecburiyetindedir. Altyapının oluşması için. mükellef olabilmesi için bu şartlardan bir tanesidir. Hatırlarsınız yine geçen sohbetlerimizde de bahsetmişizdir. Mükellef olmanın diğer bir altyapısı ise bülû çağıdır demiştik. Yani bülû çağıdır. Bu iki asıl kendisinde bulunduran kimse, bu iki aslı kendisinde bulunduran kimse nedir? Mükelleftir değerli arkadaşlarım. Bunu sair sohbetlerimizde kısmen de olsa anlatmışızdır. Bunun için şari mükellef kılınmanın yani teklifin menatını, müessir sebebini ve illetini yani insanın akıllı olarak buluğa ermesi kılmış, buluğdan önce ise insanı mükellef kılmamıştır. Yani bunu kafamıza yazıyoruz. Bir insanın Allah-u Teala'nın huzurunda mükellef olmasının altyapısı akıllı olmasıdır. Ve ikincisi ne dedik? Buluğ çağına ermesidir. Bu iki şeyi kendisinde bulunduran kimse Allah huzurunda mükellef olarak kabul edilmiştir. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Üç kimseden kalem kaldırılmıştır diyor. Üç kişiden, üç kimseden kalem kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, ihtilam oluncaya kadar çocuktan, yani buluğ çağına erinceye kadar çocuktan ve bir de aklı başına gelinceye kadar deliden diyor. Yani kalemin kaldırıldığı insanlar bunlardır. Yani bunlar bu halleriyle mükellef değillerdir. Buradan biraz önceki anlatmaya çalıştığımız hususu delillendirebiliriz. En açık ve net delillerden bir tanesi budur. Buna göre değerli kardeşlerim, buna göre insan buluğa erince söz ve fiilleri insanlar arasında anlaşıla gelmiş mu'tadda bir tarzda vuku buluyorsa bu kimsenin söz ve fiilleri, bu hal o insanın aklının selim olduğunu gösterir. Ve aklı başında, diğer bir ifadeyle aklı kalbinde diyelim ki antiparantez sürekli anlatılmıştır. Akıl sürekli başta, kafada diye anlatılmıştır. Halbuki bu yanlıştır. Akıl kalptedir. Buna Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve birçok sahih rivayet bunu açıkça zikrediyor. Akıl kalptedir. Ve akıllı kalbinde olarak buluğa ermek şeklindeki mükellefiyet şartı tahakkuk ettiğinden dolayı bu insan hakkında ne yapıyoruz? Mükelleftir hükmü veriliyor. Şu halde mükellef denilince sadece akıl yeterli değildir. Bir de buluğ çağına ermesi gerekiyor. Buluğ çağına ermesi gerekiyor. Öyleyse konuyla ilgili söylenecek net bir ifade, insanın Allah katında mükellef olabilmesi için kendisinde neyi bulundurması gerekiyor? Daha doğrusu nelerin bulundurulması gerekir? Akıl ve bir de buluğ çağına ermesidir. Bundan başkası faraza akıllı fakat buluğa ermemiş çocuk yahut buluğa ermiş fakat akıllı olmayan kişi mükellef değildir. Mükellef değildir. Binaen aleyh akıl, konumuzla ilgili olarak söylenecek söz, akıl mükellef olmadı altyapıdır. Birinci olarak bunu kafamıza yazıyoruz. Akıl öncelikle kullanılacak yer dediğimiz, yani mükellef olmanın altyapısı olduğundan dolayı aklı önce böyle ele alırız. Deliler mükellef değildir zaten, bunu biliyorsunuz. Hakkı tespitte aklın rolü ne derece önemlidir veya akıl tek başına hakkı tespitte söz sahibi midir? Bunun üzerinde şimdi duruyoruz. Değerli arkadaşlarım, akıl tek başına Allah'ın hükmünü yani şu haktır, şu batıldır diye idrak edemez. Böyle bir selahiyeti yoktur, böyle bir yetkisi yoktur. Yani akıl tek başına Allah'ın hükmünü şu haktır, şu batıldır diye idrak edemez. Resulün aracılığı ve tebliği mutlaka lazımdır. Güzellik yani hüsn dediğimiz şiarinin yapılmasını talep ettiği şeydir. Çirkinlik de yine aynı şekilde, buna da kubuh deniliyor. Çirkinlik de aynen şiarinin yapılmamasını talep ettiği şeydir. Şiarinin emir ve yasağından önce fiilin, tabii ki dinle alakalı olan şeylerdir bunlar, güzelliği veya çirkinliği yoktur. Fiil şiarinin onu yapılmasını talep ettiğinden dolayı güzel olur. Buraları anlıyorsunuz değil mi? Yani bir fiilin, bir hükmün güzelliği, çirkinliği şari tarafından tespit edilir. Akıl bir fiilin güzelliği, çirkinliği hususunda söz sahibi değildir. Fiil şarinin onun yapılmasını talep ettiğinden dolayı güzel olur. Yasak kıldığından dolayı da çirkin olur. Evet. Yani fiiller güzellik ve çirkinliklerini kendilerinden değil, şarinin emir ve yasağından almaktadırlar. Allahu Teala'nın şari denilince tabii ki burada şeriatın sahibi olan Allahu Azze ve Celle'dir. Onun emir ve yasaklarından alırlar güzellik ve çirkinliklerini. Bakınız bu konuyla alakalı delillere. A'raf suresi 157. Rabbimiz burada buyuruyor ki o Resul ki kendilerine iyiliği emrediyor, onları kötülükten nehyediyor. Onlara temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri de haram kılıyor. Nahl suresi ayet 90. Buraya da dikkat ederseniz. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği akrabaya vermeyi emreder. Taşkınlıktan, edepsizlikten ve münkerattan da nehyeder, men eder. Bu da Nahl suresinde. Görüldüğü gibi, ki bununla eş manalı daha birçok ayet bulabilirsiniz Rabbimizin kitabında. Bunlarda anlatıldığı gibi iyilik Allah'ın emrettiği, kötülük de yine Allah'ın nehyettiği şeylerdir. İyilik Allah'ın emrettiği, yapılmasını istediği, iyi dediği şeylerdir. Kötülük de Allah'ın nehyettiği şeylerdir. Yine aynı şekilde bir şeyin helal olmasına karar veren de şaridir. Yani akıl bir şeyin helallığı, haramlılığı hususunda da söz sahibi değildir. Şarinin helal dediği şey helaldir, haram dediği şey haramdır. Bunu Allahu Azze ve Celle bakarsınız ki, efendim çeşitli peygamberlerin gönderilişi ve onların karşısındaki ümmetine vaazlarından anlaşılabilir. Bakarsınız ki birisinde helal olan birisinde haram olabilir. Yani Allah Resulü'nün getirdiği bazı şeyler vardır ki bir önceki şeriatta helal veya haram olan şeyler bakarsınız ki bu efendim ümmette helaldir. O ümmette Allah'ın helal dediği şey güzel, haram dediği şey çirkindir. Muhammed ümmetinde de yine Allahu Azze ve Celle'nin helal dediği şey güzel, haram dediği şey çirkindir. Ama bakarsınız ki bir önceki şeriatta bu helal, burada haram. Oradaki haram, bizde helal bakarsınız. Yani burada neyin anlatılmak istendiğini güzel anlamanız gerekir. Allahu Azze ve Celle bir şeye helal derse o helal, haram derse o haramdır. Aklın burada herhangi bir rolü yoktur, bir selahiyeti yoktur. Allah'ın güzel dediği şey güzel, çirkin dediği şey çirkindir. Aklın bu hususta bir selahiyeti yoktur. Evet. Hulasa değerli kardeşlerim, Allah'ın hükümlerini kullara tebliğ için gelen bir Resul bulunmadıkça kulların fiillerinin hükmü sabit değildir. Kulların fiillerinin hükmü sabit değildir. Böylece kullara fıtratlarının gereği bilmeleri gereken şeyler hariç hiçbir şey vacip olmaz. Ve hiçbir şey haram da değildir. Hüküm bulunmadığından teklif, teklif bulunmadığından dolayı da hesaba çekilme, övülme, sevap, zemm olma, ceza verme şeklinde bir şey de yoktur. Burayı anlatabildim değil mi? Tamam mı? Yani Allah'ın hükümlerini kullara tebliğ için gelen bir Resul bulunmadığı müddetçe kulların fiillerinin hükmü sabit değildir. Böylece kullara fıtratlarının bilmeleri gereken şeyler hariç hiçbir şey vacip olmaz. Ve hiçbir şey de haram değildir dedik. Hüküm bulunmadığından dolayı teklif, teklif bulunmadığından dolayı da hesaba çekilme, övülme veya sevap, zemm olma gibi bir şey, ceza gibi bir şey yoktur. Hatırlarsınız İsra suresi ayet 15. وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا Biz Resul göndermedikçe azap edici değiliz. Azap edici değiliz. Bunu şimdi şöyle de anlayabiliriz. Yani mefhumu muhalifiyle biz Resul göndermedikçe sevap verici de değiliz. Yani ne yaptı ki sevap kazansın, ne yaptı ki azabı boylasın. Öyle mi? Bunu bu şekliyle de alabiliriz. bu ifadeleri delillendiren, daha doğrusu bu zikri geçen delil ve bununla eş manalı delillerden biraz önceki anlatmaya çalıştığımız kurallar ortaya çıkıyor. Bunları kafamıza çok güzel yazmamız gerekir. Öyleyse şunu rahatlıkla diyebiliriz ki akıl tek başına doğruyu bulmada yeterli değildir. Akıl tek başına doğruyu bulmada yeterli değildir. Hatta ara sıra da olsa böyle akılcılarla karşı karşıya geldiğimizde dile getirmişizdir. Vahyin ilk muhatabı insanların en akıllısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile ne yapıyordu? Neyin hak neyin batıl olduğunu aklı ile bulamamıştır. Bulamaz yani. Bakınız Yunus suresi 109. ayeti cellesinde Rabbimiz ne buyuruyor? Ey Muhammed, sana vahyolunana uy. Sana vahyolunana uy. Yani vahyin mühteviyatı olan emir ve nehilerle ilk muhatap ve mükellef olan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahil vahye tabi olmuştur. Aklına göre hareket etmemiştir. Vahye tabi olmuştur. Aklına göre hareket etmemiştir. Ve yine bakınız Şura suresinde Allahu azze ve celle Resulüne işte sana da emrimizden bir ruhu böylece vahyettik. Sen bizim vahyetmemizden önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Görüyor musunuz? İşte sana da emrimizden bir ruhu böylece vahyettik. Sen bizim vahyetmemizden önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Şura suresi ayet 52. Yine bakınız Nisa suresi 113. ayeti cellesinde Rabbimiz affedersiniz. Allah sana kitabı ve hikmeti indirerek bilmediğin şeyleri öğretmiştir diyor. Görüyor musunuz? Burada da bu ayetler gösteriyor ki hakkı tespitte veya bulmada aklın selahiyeti yoktur. Aklın selahiyeti yoktur. Eğer anlaşıldıysa değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi aklı ile, ki aklının mükemmelliğinden kimsenin şüphesi yoktur, aklı ile hakkı daha önce bulamamış ve kendisine gelen vahiyden sonra bunu öğrenmiştir. Ayetler bakın buna delalet ediyor. İnsanlığın en akıllısı diyebiliriz. Allah aklından zoru olan bir kimseyi kendisine elçi seçmez. Öyle mi? Ama buna rağmen aklı mükemmel olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aklı ile hakkı daha önce bulamamıştır. Ne zaman ki Allah sana kitabı ve hikmeti indirerek bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Bu ifadeyle ne zaman ki Allahu azze ve celle kitabı ve hikmeti indirdi, yani Kur'an'ı ve sünneti indirdi, hakkı bunlarla öğrendi. Hakikati bunlarla öğrendi değerli arkadaşlar. Hulasa, doğru Allah'ın vahyettiği kitap ve hikmettir. Doğru, hak Allahu azze ve celle'nin vahyetmiş olduğu, indirmiş olduğu kitap ve hikmetten ibarettir. Binaenaleyh her akıl akıllılığını bunlara tabi olmakla gösterecektir. Akıllı oluşunu bunlara tabi olmakla gösterecektir. Ve yine her akıl doğruyu bunlara tabi olmakla bulacaktır. Bunlara tabi olmadığı müddetçe akıl kendiliğinden bir şeyler yapamaz. Bir şeylerin hak olduğunu tespit edemez. Bir şeylerin batıl olduğunu tespit edemez. Evet. Yani nakil evveldir. Akıl tabidir. Nakil evveldir, akıl ise tabidir. Şer'i meselelerde, İslami konularda nakil ve akıl karşı karşıya geldiği zaman Mu'tezile'nin tam tersine en-naklu evvelu ve'l-aklu ba'dahu. Akıl evveldir, nakil sonra gelir. Yani öncelikle akıldır. Pardon, öncelik nakilindir. Mu'tezile'nin yaptığı gibi, Mu'tezile'nin dediği gibi el-aklu evvelu ve'n-naklu muevvelu. Akıl evveldir. Nakil ise diyor tevhile tabi tutulur diyor. Nerede? Çakıştığı zaman. Beyefendinin aklına uymadığı zaman. Aklı almadığı zaman. Böyle bir kuralları vardır. Ama doğru olan, gerçek olan şer'i meselelerde, dini meselelerde, İslami konularda nakil ve akıl karşı karşıya geldiği zaman, ki sürekli karşı karşıya gelirler, akılla ancak idrak edilir, anlaşılır, okunur. Olur ya, aklın anlayamayacağı bir husus vardır. Dolayısıyla ne yapıyoruz? En naklu evvelu vel aklu ba'da. Önce nakil öne alınır. Metbu, yani tabi olunan kılınır. Akıl ise geride tutulur, geri alınır ve tabi kabul edilir. İnceleme ve neticeye varma konusunda, varma sırasında akıl ancak naklin müsaadesi ölçüsünde katkıda bulunur. Akıl ancak naklin müsaadesi ölçüsünde katkıda bulunur. Eğer aklın naklin ötesine geçmesi caiz olursa, ki buralara iyi dikkat edin, eğer aklın naklin ötesine geçmesi caiz olursa, o zaman naklin akıl için belirlemiş olduğu sınırın bir anlamı kalmaz. Yani o zaman naklin akıl için belirlemiş olduğu sınırın bir anlamı kalmaz. Oysa ki olması gereken naklin akla bir sınır belirlemiş olmasıdır. Gerçek olan budur. Aklın bu sınırı öte aşması caiz olunca bu sınırın bir anlamı kalmaz, bir değeri kalmaz. Bu durum şeriatta batıldır. Batıl bir neticeye götüren şey de batıldır. Batıl bir neticeye götüren şey de batıldır. Eğer biz aklın, şeriatın belirlediği sınırın ötesine geçebileceğini kabul edersek, o takdirde akıl husn ve kubuh dediğimiz, yani iyilik ve güzellik konusunda yetkili kılınmış olur. Bu ise mümkün değildir. Yani biraz önce ayetleri zikrettik. Onunla eş manalı daha birçok ayetler vardır. Yani bu hususta, husn ve kubuh hususunda, iyilik kötülük hususunda söz sahibi İslam'dır, şaridir. Allah'ın kötü dediği şey kötüdür. İyi dediği şey iyidir. Evet, tekrarda fayda vardır. Eğer bizler aklın, şeriatın belirlediği sınırın ötesine geçebileceğini kabul edersek, o takdirde akıl iyilik ve kötülük konusunda yetkili kılınmış olur, ki bu mümkün değildir. Eğer bu caiz olacak olsa, neticede şeriatın akıl ile iftali caiz olur. Eğer böyle bir şey caiz olacak olsa, mümkün olacak olsa, değerli arkadaşlarım, şeriatın akıl ile iftali caiz olurdu. Neticede de bu yapılıyor. Yani akıllarına uluhiyet makamı tanıyan kimseler şeriatın birçoğunu ne yapmışlardır? İftal etmişlerdir. Yürürlükte olan kendi akıllarınca ortaya koydukları şeylerdir. Yani İslam'ın, şeriatın bazı şeylerini iftal etmişlerdir. Bu ise muhaldır değerli kardeşlerim. Ve böyle bir netice batıldır. Şöyle ki, şeriat demek mükelleflerin fiilleri, sözleri ve itikatları ile ilgili olmak üzere riayet edilmesi gereken sınırlar demektir. Bunu biliyorsunuz. Şeriat denildiği zaman bunlar akla gelir. Yani mükellefin fiilleri akla gelir, sözleri akla gelir, itikatları. Yani bunlarla ilgili kendisine riayet edilmesi gereken şeyler akla gelir. Şeriatın muhtevasını bu gibi şeyler oluşturur. Eğer aklın tek bir sınırı öte aşması caiz olursa, bütün sınırlarda aşması caiz olacaktır. Yani buna kapı açacaktır. Bir sınırı öte aşılması, onun iftali, yani o sınırın doğru olmadığını demektir. Ve bu da yavaş yavaş şeriatın birçok şeyini ne yapacaktır? İftal edecektir. Sınırı aşacaktır. Halbuki bunlar batıl olan şeylerdir. Müslüman bunlardan uzak durması gerekir. Yani böyle karşı tarafın anladığı manada, öne sürdüğü efendim manada, akla efendim uluhiyet makamı tanıyarak, onunla efendim İslam'ın vermediği bir cesareti ve diğer bir ifadeyle bir yetkiyi vererek böyle şeye kalkışması doğru değildir. Aklına bu manada uluhiyet makamı tanıyanlar, böyle bir yetki verenler, inanın yavaş yavaş şeriatın birçok şeyini iptal etmiş durumdadırlar. Bunları artık kitap sünnet çizgisinde hareket edenler bunları az çok anlarlar. Bu konuda Müslümanın orta yolu takip etmesi gerekir. Yani akıl hususunda, aklı kullanma hususunda Müslümanın vasat bir yol takip etmesi gerekir. Ve bu vasat yolda tabi İslam'ın belirlediği yoldur. İslam her zaman ne aşırı ileri ne geri kalmayı istemiştir. Sürekli vasat bir yol takip etmiştir. Bunu emretmiştir. Bu konuda felsefe ve tasavvufçular Kur'an ve sünnetten yüz çevirince akıl konusunda bunları kelamcıların birçoğunun yol ve metodu üzerinde göreceksinizdir. Yani haddi aşanların ki burada inşallah orta yolu takip etme açısından bir aşırıcı ileri gidenler bir geri kalanlardan bahsedeceğiz. Yani akla tamamen uluhiyet makamı talayanlarla bir de aklı hiçe sayanları burada anlatacağız. Halbuki bize tarif edilen orta yoldur. Şimdi bunların en aşırılarından bir ucu felsefe ve tasavvufçular. İki ucu. Kur'an ve sünnetten yüz çevirince felsefe ve tasavvufçular akıl konusunda bunları kelamcıların birçoğunu yol ve metodu üzerinde görüyorsunuz. Yani bunlar aklı tek başına ilimlerin temeli kılmakta ve tek olarak her şeye yeterli görmektedir. Birinci taife. Felsefeciler. Kelamcılar. İman ve Kur'an'ı da akla tabi saymaktadırlar. Onları kendi süzgeçlerinden geçiriyorlar. Bunlara göre akli esaslar, ilk ve külli esaslar iman ve Kur'an'dan müstahnidirler. Bu manada anlıyorlar. Buna karşılık tasavvufçuların çoğu ise aklı kötülemişlerdir. Yani onu kötüleyip ayıplamışlardır. Yüce haller ile yüksek makamların ancak aklın yokluğunda hasıl olduğuna inanırlar. Yüce haller ile yüksek makamların diyor ancak aklın yokluğunda hasıl olduğuna inanırlar. Görüyor musunuz? Ve sarih aklın doğruluğunu kabul edemeyeceği bazı hususları ikrar ederler. Yani kabul ederler. Bu kabilden olmak üzere sekir yani sarhoşluk, cünün yani delilik, vele yani meczupluk ve şaşkınlık hallerini ancak akıl ve temyiz gücünün ortadan kalkması ile vuku bulabilecek bir takım marifetler veya vesaire ahvalleri methederler. Bunlara önem verirler. Bunlara önem verirler. Aynı şekilde batıl olduğunu sarih akıl ile bilinen ve sıdkı sadakati malum olmayan kişilerden sadır olmuş bazı şeyleri de ne yaparlar? Tasdik edip kabullenirler. Yani bakıyorsunuz ki birileri tamamen akla efendim uluhiyet makamı tanımış, ona korkunç bir yetki vermiş. Kur'an, sünnet sürekli bunların süzgecinden geçiyor. Aklı esas almışlardır. Ona uygun hareket edilmesi gerekir demişlerdir. Ama bakıyorsunuz ki diğer tarafta aklı çöpe atmıştır. Yani birincisi felsefeciler, kelamcılar. İkincisi ise efendime söyleyeyim tasavvufçulardır. Bu son kesimde efendim aklı efendim çöpe atmıştır. İslam bu iki zümreyi de kötülemiştir. Yani İslam'ın ortaya koyduğu deliller değerli arkadaşlarım bu iki zümreyi de kötülemiştir. Gerçek olan şudur ki akıl ilimlerin bilinmesi ile amellerin sıhhati ve kemalinde şarttır. İlimde, amelde ancak akıl ile olgunluğa ulaşır. Fakat akıl bütün bu hususlarda kendi başına buyruk sahibi değildir. Buyruk sahibi değildir. Ama nefiste içgüdü ve onda güç ve kuvvettir. Aynen gökteki gözdeki görme gözün mesabesindedir. Gözdeki görme gücü mesabesindedir. Şayet akıl iman ve Kur'an nuruyla birlikte olursa tıpkı güneşin ya da bir ışığın aydınlığı ile birleşen gözün nuru gibi olur değerli arkadaşlar. Yani bunların ikisi yan yana gelirse doğru ortaya çıkıyor. Ama yalnız başına kalırsa tek başına anlamaktan aciz olduğu hususları ne yapar? Göremez. Tamamen terk edilip bir kenara atılınca da aynen affedersiniz hayvanlarda olduğu gibi belki bir muhabbet, vecd ve zevk olabilir ama onun yokluğunda sözler ve fiiller hayvani unsurlar halini alırlar. Hulasa değerli kardeşlerim, akıl konusunda ne aklı tamamen rafa kaldırıp hayvan tipinde boynuna da bir ip ucunu birilerinin eline teslim etme gibi bir şey vardır ve ne de nasları tamamen bırakıp, yani Kur'an ve sünneti bırakıp her şeyi akılla çözme ve halletme gibi bir şey vardır. Yani iki aşırı şeyden de basiretli Müslümanlar, diğer bir ifadeyle orta yolu takip edenler uzak duracaklardır. Yani aklı çöpe atmayacağımız gibi ona hakimiyet de tanımayacağız. Ona hakimiyet de tanınmayacaktır. Neden? Çünkü peygamberler aklın anlamaya, kavramaya güç yetiremediği şeyleri getirdiği gibi birçoğu açık ve net olan şeyleri de getirmişlerdir. Yani aklın anlamada, kavramada zorluk, güçlük çektiği birçok şeyler getirdiği gibi gayet açık ve net olan şeyler de getirmişlerdir. Açık ve net olanları anlarız. Onlara ne yaparız? Tabi oluruz. Anlayamadığımız şeylerde de ne yaparız? Tarif edildiği şekilde kabul eder, onu o manada ikrar ederiz. Teslimiyet gösteririz. Zaten bu konuda Müslümanın ismi de meseleyi anlamaya yardımcı olacak şeylerdendir. Müslüman teslim olandır. İlla her şeyi aklımızla idrak edemeyebiliriz, kavramayabiliriz. Bunun birçok şeyini görebilirsiniz Kur'an ve sünnette. Ama burada bir teslimiyet vardır. Aynen Ali radıyallahu anhu'nun Ebu Davud'da gelen bir rivayette söylediği gibi diyor. Eğer bu iş akıl ve mantıkla olmuş olsaydı ben meslerimin diyor altını değil üstünü değil altını meshederdim diyor. Neden? Çünkü altı daha fazla kirleniyor. Ha, onun için bu gibi meselelerde akılla hareket etmek doğru olmaz. Teslimiyet istenir. İslam teslimiyet ister. Peygamberlerin ahiretteki hayatın ayrıntılarıyla alakalı ilgili verdikleri haberler ve yine dinin berzah alemi ile ilgili olarak verdiği haberler insanların akıllarıyla kavrayacakları şeyler değildir bakın. Yani onların keyfiyetiyle alakalı bir şeyler söyleyemezler. Sadece teslimiyet vardır. Akıl bunları çözemez. Akıl çözemediğinden dolayı da bazılarının yaptığı gibi inkar edemezler. Kabir azabını bakıyorsunuz ki bu tip insanlar akıllarına bu konudaki tanıdıkları selahiyetten dolayı karşı çıkmışlardır. Halbuki teslimiyet vardır. Bilemiyoruz yani. Nasıl ki ana rahmindeyken bir hayat söz konusuydu ama bundan efendim hiçbirimizin haberi yoktur. Ama bir hayat söz konusu. Berzah aleminde de bir hayat. Bunun da keyfiyetiyle alakalı bir şeyler söylenemez. Ahiret hayatı ile alakalı da efendime söyleyeyim bilinmeyen hususlar keyfiyeti olarak efendim dile getirilemez, anlatılamaz. Nasıl haber verilmiş ise öylece kabul ederiz, keyfiyetleriyle alakalı akıl yürütemeyiz. Evet. Hulasa başa dönüyoruz. Konuya girmeden önce dedik ya ki hulasa İslam'ın karşısında akıl hatip değildir, muhataptır değerli arkadaşlarım. Akıl hakem değildir, mahkumdur değerli kardeşlerim. Akıl rakip değildir, merkeptir. Yani binici değildir, binilendir. Bunu kafamıza böyle yazmamız gerekir. Onun içindir ki akli izahlar sürekli ne yapmıştır? Akli itirazlara yol açmıştır. Akli itirazlara zemin hazırlanmıştır. Neden? Adam akli izahlar yapıyor. Karşı tarafta akli itiraz ediyor. Yani her akli izahın akli itirazı olmuştur. Ama nakille ortaya bir şey koyduğunuz zaman akılla itiraz etmişler. Hiç önemli değildir. Nakil esastır. Nakil esastır değerli arkadaşlarım. Bunu kafamıza böylece yazmamız gerekir. Bu tip sohbetler gündeme getirildiği zaman güya akıllarını efendim akıllı olduklarını zanneden ve sürekli kullandığımız ifade şekliyle akıllarına uluhiyet makamı tanıyanlar şöyle itirazlar öne sürebilirler. ama efendim Kur'an'da Allahu Azze ve Celle birçok yerde اَفَلَا تَعْقِلُونَ yani akletmez misiniz? Hani bu manada birçok ayetler vardır. Bunu kullanırlar. Bunu öne sürebilirler ve sürüyorlar da. Yani bu ifadelerle sanki kendi anladıkları manada aklı nakillerin üzerine hakem kılma anlıyorlar. Halbuki değerli arkadaşlarım, bu tip ayetlerin siyakı sibakı incelendiği zaman bu zavallıların anladığı gibi aklınızı nakillerin üzerine bindirin veya akıl evveldir, nakil müevveldir, onu tevil edin. Bu anlaşılmaz. Yani bunlar anlaşılmıyor. Bakınız bu tip ayetlere, yani akletmez misiniz, aklınızı kullanmaz mısınız, bu gibi ayetlerin öncesine bakın, sonrasına bakın, bunların anlattığı manada bir şey anlatılmıyor. Elbette ki aklımızı kullanmamız gerekir. Hatırlarsınız Rabbimiz Kerim kitabında Allah aklını kullanamayanların üzerine pislik atar diyor. Pislik içerisinde bırakır diyor. Öyleyse aklın tabii ki kullanılması gerekir. Ama aklımızı nasıl kullanacağız? Mu'tezilenin veya ona paralel zihniyette olan insanların kullandığı gibi mi kullanacağız? Hayır. Allahu Azze ve Celle'nin, bakın, bize güya delil getirdiklerini zannettikleri ayetlere beraber bakalım. Allahu Azze ve Celle, bakın, aklımızı nerede kullanmamızı istiyor. Şimdi Zümer suresi ayet 18. Dikkat edin buraya. Onlar ki diyor, sözü dinlerler ve dinlemiş oldukları o sözün güzeline tabi olurlar. Bunlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir. Akıl sahipleri de bunlardır diyor. Şimdi görüyor musunuz burada aklı kullanmanın, yani akıllı bir insanın durumu anlatıyor. Sözü dinler. Yani o insan, akıllı insan, aklını güzel kullanacak olan bir kimse sözü önce dinler. Ve Rabbimizin de buyurduğu gibi güzeline tabi olur. Ve güzelin çirkinliğin de tespitini İslam yaptığına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem innel hayrel hadisi kitabullah. En hayırlı söz Allah'ın kitabıdır. Ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların en güzeli de Muhammed'in yoludur. Öyleyse bu ayet ne diyor? Onlar ki sözü önce dinlerler. Kim konuşursa konuşsun, sözü dinlerler, akıllı insanlar. Ve ondan sonra da o sözün güzeline uyarlar. Güzel söz de Allah'ın sözüdür. Allah'ın kitabı ve peygamberin sözleridir. İşte ayetin sonunda akıl sahipleri bunlardır diyor. Görüyor musunuz? Yani biz aklımızı Allah'ın indirmiş olduğu güzel sözlere tabi tutarak ortaya koymamız gerekir. Akıl akıllılığını bu şekildeki hareketiyle ispat eder. Evet. Yine bakınız Allahu Azze ve Celle Câsiye suresinde göklerde ve yerde, keza sizin yaratılışınızda, hayvanların yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde aklını kullananlar için ibretler vardır. Görüyor musunuz? Yani aklımızı nerede devreye sokup aklımızı nerede efendim kullanacağımızı ne yapıyor? Allahu Azze ve Celle bakın anlatıyor burada bize. Göklerin ve yerlerin yaratılışını düşüneceksin. Aklını burada kullanacaksın. Bunlar kendiliğinden olmamıştır. Bunların bu kadar mükemmel, nizamlı, intizamlı bir şekilde cereyanında efendim muhakkak ki bir güç, bir kuvvet vardır. Bunun ardında bir idareci vardır. Bakın akıl böyle kullanılır. Bak Allahu Azze ve Celle aklımızı burada kullanmamızı istiyor. Sizin yaratılışınızda diyor. Yani insan kendi yaratılışını şöyle bir düşünür. Bu mükemmel makinayı kim yarattı? Bundaki bu sistemi kim düzene koydu? Bak bunları düşünmesi lazım. Hayvanların yaratılışında. Devenin yaratılışında diyor, Allah'ın varlığına, birliğine diyor, işaretler vardır diyor. Deveden misal veriyor. Efendi, deve işte bir çöl hayvanıdır. Çölde su bulunmaz. Bakıyorsunuz, inceliyorsunuz deveyi. Devenin efendime söyleyeyim, stok ettiği bir su deposu var, aklınız hayaliniz durur. Neden? Yani bunu mükemmel bir irade yaratmış, meydana getirmiş. Bu hayvan çöl hayvanıdır. Dolayısıyla çölde su bulunmayacağına göre devenin sırtında bilmem kaç yüz litrelik şey var. Bir su deposu vardı. Önce bir çeker, doldurur orayı. Ondan sonra oradan kullanır. İşte bakın Allahu Azze ve Celle bunları düşünmemizi, bu hususta efendim akletmemizi istiyor. Bu beyefendilerin öne sürdüğü gibi efendim aklı almadı, aklı kesmedi, efendim inkar edelim. Bunu anlatmıyor Allah Azze ve Celle. Bunu anlatmıyor Allah Azze ve Celle. Yine bakın, Allah Azze ve Celle Yusuf suresinde senden önce de diyor şehir halkından kendilerine vahyettiğimiz kimselerden başkasını göndermemişizdir diyor. Onlar kendilerinden öncekilerin akıbetinin ne olduğunu görmek için yeryüzünde hiç dolaşmazlar mı? Halbuki ahiret yurdu Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Görüyor musunuz? Bakın ayeti kerimenin sonunda aklımızı kullanmamızı istiyor. Nasıl kullanmamızı istiyor? İşte burada bahsedildiği gibi senden önce de diyor bir peygamber gönderdik. Kendilerine vahyettik. Onları efendim, bir takım topluluklara gönderdik. Allah'a isyan edenlerin yani peygamber vesilesiyle vasıtasıyla onlara indirilen emir ve nehilere ters düşenlerin akıbetlerine bir bakın diyor. Yeryüzünde dolaşın onların sonunun ne olduğunu bir efendim görün. Ve dünya hayatının bir hiç olduğunu, ahiret yurdunun hayırlı olduğu anlatıyor. Allah'tan korkanlar için bunun hayırlı olduğu anlatılıyor. İşte aklınızı bu hususta kullanın diyor Allah Azze ve Celle. Yani aklın nerede kullanılacağını bize söylüyor Rabbul İzzet. Bunların anlattığı manada değildir. Hemen ayetin sonundan cımbızla çekmişler. Allah Kur'an'da aklımızı kullanmamızı söylüyor. Akletmemizden bahsediyor. Nasıl aklımızı kullanacağız? Bu beyefendilerin yaptığı gibi mi? Bu beyefendilerin yaptığı şeriatı efendim tahrif etmek. Şeriatı ortadan kaldırmak. Allah uzak etsin. Bakıyorsunuz Allah'ın kitabından bir ayet. Efendime söyleyeyim. Okuyor. Kendisi oradan bir şeyler anlıyor. Onu Allah'ın mesajı, onu Allah'ın muradı kabul ediyor. Bunu insanlara anlatıyor. Halbuki zerre kadar ne uzaktan ne de yakından alakası yoktur. Kendi anlayışı o. Allah orada onu murad etmiyor. Biz Allah'ın muradını devamlı anlatmaya çalıştığımız gibi gücümüz nispetinde Allah'ın muradını biz yine Allahu Azze ve Celle'nin diğer vahyiyle anlarız. Biz kafamıza göre Allah burada kasıt şunu diyor diyemeyiz. Bundan söylenmez yani. Şeriattaki naslar birbirlerini tefsir ederek, izah ederek bu hususları ortaya koymuştur. Yine bakın Rum suresi ayet 24. Birkaç misal verirsek mesele daha güzel anlaşılacaktır. Allah Azze ve Celle burada da buyuruyor ki size korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su indirmesi ve bu su ile ölümünden sonra arza hayat vermesi, yeryüzüne hayat vermesi hep onun delillerindendir. Yani onun varlığının, gücünün, kuvvetinin delillerindendir diyor. Aklını kullanan kimseler için bunlarda ibretler vardır diyor. Görüyor musunuz? Bakın aklımızı nerede kullanacağız? Nerede kullanacağız? Bu bulutları yaratan, karşılıklı birbirine zıt bulutları karşı karşıya getirip yağmuru efendim yağdıran, bu vesileyle yeryüzünü öldürdükten sonra tekrar dirilten kimdir? Bu gücün, bu kuvvetin arkasında bu nizamlı, intizamlı bir hayat seyrinin arkasında kim vardır diyor. Bunları düşünün diyor. Bu hususta hak akıl edin diyor. Görüyor musunuz? Yani aklımızı nerede kullanacağımızı söylüyor Allah Azze ve Celle. Yine Zümer suresi ayet 21. Görmüyor musun Allah gökten bir su indiriyor da onu yer içinde bir takım mecralara sokuyor. Sonra o su ile renkleri muhtelif nebat çıkarıyor. Sonra da bu nebat kuruyor. Nitekim sen onu sararmış görüyorsun. Sonra onu çere çöpe çeviriyor. Ve şüphesiz bunda akıl sahipleri için bir ibret vardır diyor. Görüyor musun yine burada akıl sahiplerinden aklını kullananlar için bu gibi hususlarda ibretler vardır. Bakın bunlara ibret alın diyor. Aklınızı buralarda kullanın diyor. Allah Azze ve Celle yemyeşilken efendim rengarenk efendime söyleyeyim bitkiler, çiçekler yaratmışken Bakıyorsunuz zamanı geliyor, soluyor, çerçöp haline geliyor, ortadan kayboluyor. Bir bakıyorsunuz ki tekrar Allahu Azze ve Celle diriltiyor. Yani burada düşünün, taşının, Allahu Azze ve Celle'nin hani size haber verdiği o gerçek gün var ya, o hiç kimsenin kimseye fayda sağlayamayacağı kıyamet günü, o diriliş günü, işte o da böyle vuku bulacaktır. Sizi aynen diriltecektir ve bunun hesabını soracaktır. İşte aklımızı burada kullanmamız gerekir. Aklımızı burada kullanmamız gerekir. Hulasa değerli arkadaşlarım, Allah'ın kitabını hakkıyla okuyanlar bu ve emsali ayetleri sık sık görürler. Bunlarla sık sık karşılaşırlar. Allahu Azze ve Celle'nin burada anlatmış olduğu şeyler, bunların bize güya efendim delil getirmeye çalıştıkları şeylerden çok çok çok farklıdır. Allahu Azze ve Celle'nin burada aklını, insanların aklını nelerle, neler üzerinde yormasını, bu hususta efendime söyleyeyim, nelere dikkat etmesini söylüyor. Ama bir bakıyorsunuz ki bunlar tamamen farklı şeyde algılıyorlar. Yine aklıma gelmişken Allahu Azze ve Celle aklın kullanılması gerektiği hususta, düşünülmesi gerektiği hususta bakarsınız ki iki efendili bir köleden bahseder diyor. Yani Allah'a şirk koşanlar, hem Allah'tan fayda ve zarar bekleyenler, hem de efendime söyleyeyim kendilerine tazimde bulundukları, kendilerini ilahlaştırdıkları kimselerden fayda ve zarar bekleyenlere misal veriyor diyor. Yani düşünün diyor, yani iki efendili bir kölenin hangisine itaat edeceğini düşünün diyor. Yani bu itaat hususunda onun ne kadar zorluk çekeceğini, yani onun bunu beceremeyeceğini düşünün diyor. Bu işin ne kadar birbirine ters olduğunu düşünün diyor. Yani bakın, aklımızı nerede kullanmamız gerektiğini anlatıyor Rabbul İzzet bize. Açın bakın bu tip ayetleri. Yani sonunda aklınızı kullanmaz mısınız, akletmez misiniz? Aklını kullananlar için bunlarda ibret vardı. Yani bu tip ayetlere bakın. Muhakkak ki Allahu Azze ve Celle bizim üzerinde aklımızı yorarak, efendime söyleyeyim, Allahu Azze ve Celle'nin azametine, kudretine, kuvvetine ilgimizi çektiğini göreceğiz. Bunları göreceğiz değerli arkadaşlar. Bunların bize anlatmaya çalıştıkları gibi akla uluhiyet makamı tanıma gibi bir şey değil. Öyleyse bu konuda değerli arkadaşlarım sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Akıllılığını Allah'ın kitabına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olmakla ortaya koyacaktır. Akıl hiçbir zaman tek başına yetkili değildir. Aklın almayacağı, anlayamayacağı, kavrayamayacağı, efendime söyleyeyim, şeylerle doludur İslam'ın birçok efendim hükümleri, nasları. Burada bize teslimiyet efendim istenmiştir. Örneğin muhkem müteşabih hususundaki ayeti celleyi okursanız orada Allahu Azze ve Celle ne yapıyor? Oradan Kur'an'ın iki kısım olduğunu, bir kısmının muhkem, kitabın anası olduğunu ve bunların tabi sair naslarla, rivayetlerle bizim mükellef olduğumuz helaller, haramlar anlayıp efendim tatbikat sahasına dökeceğimiz şeyler olduğunu anlatıyor. Ve ikinci kısmının ise müteşabih olduğundan bahsediyor. Ve bu yine burada müteşabihlerle ancak kalbinde eğrilik olanların uğraşacağından bahsediyor. Halbuki onların tevilini, manasını, mahiyetini sadece ve sadece Allah'ın bildiğini söylüyor. Şimdi biz akıl yoluyla acaba nedir bu müteşabihler veya Kur'an'da zikredilen müteşabihlerin üzerinde durar, aklımız ile bunlardan bir şeyler çıkarmaya çalışır isek, bazılarının yaptığı gibi işte elif, la, mim demiş, adam döşenmiş de döşenmiş yazıyor. Yani bunlarla aklımızla bir şeyler çıkarır ise kesinlikle bu kabul olmayacaktır. Bu senin aklının ürünüdür. Akıl akıllılığını burada ne yapacaktır? Teslimiyetle ortaya koyacaktır. Evet, Allah öyle diyor. Biz bunu anlayamayız. Biz bunu kavrayamayız. Allah anlar diyeceğiz. Bitmiştir. Bitmiştir bu. Aklın kavrayamayacağı, anlayamayacağı çok şeyler vardır. Efendim, hocam madem aklımız anlamayacak, kavramayacak, Allah bunları neden indirdi? Neden bunları Kerim kitabında dile getirdi? Bununla neyi kastetti? Bazen bu yönlü itirazlar da söz konusu oluyor. İşte biraz önceki dediğimiz gibi Allah seni bununla imtihan ediyor. Bakalım Allahu Azze ve Celle'nin bunların manasını sadece ben bilirim, bunların tevilini sadece ben bilirim demesine rağmen sen ne yapacaksın? Hala kurcalayacak mısın yoksa teslim mi olacaksın? Yani aklının ermediği, aklının kavrayamadığı hususlarda sen bakalım teslimiyet gösterecek misin, göstermeyeceksin. Tamam, bakın burada da yine sana Allahu Azze ve Celle, eğer aklını düzgün kullanırsan, burada da sana bir rahatlık, bir efendim hayırlı sonuç ihsan ediyor. Yani teslim olduğun zaman, şu ifadeleri kullandığın zaman iş bitiyor. Tamam, Rabbimiz böyle buyurmuş, böyle istemiş. Biz onun gibi, onun bize anlattığı şekilde teslim olmuşuzdur. Bunun tevilini sadece ve sadece Allahu Azze ve Celle bilir. Ve ayetin devamında da bakarsanız, akıl sahiplerinin ne yapacağını, ilimde derinleşenlerin ne yapacağını anlatıyor. Evet, bunlar da Rabbimizin katındandır. Biz bunlara böylece iman ettik. Her ne kadar anlayamaz isek de. Gördünüz mü bakın? Ha işte akıl akıllılığını bu şekildeki hareketle ortaya koyacaktır. Öyleyse Rabbul İzzet bizlere ihsan etmiş olduğu bu aklı, ki zaten deli olduğumuzda efendim mükellef değiliz. Bizlere ihsan etmiş olduğu bu aklı onun istediği doğrultuda kullanmayı bizlere nasip etsin. Aklımızı onun istediği doğrultuda eğer kullanmaz isek muhakkak ki pislik içerisinde kalacağızdır. Allah bizi bir pislik içerisine sokacaktır. Öyleyse aklımızı kullanma mecburiyetindeyiz. Nasıl? Allah'ın istediği şekilde kullanma mecburiyetindeyiz. Rabbimiz bizlere ihsan etmiş olduğu bu aklı kendi yolunda kullanmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm.